Ze hebben nog taart daar. We gaan eerst even een beetje taart eten, want dan hebben hier mensen taart gemaakt. Wow! Yes! You want Hello! Some? Yes! Oké. Wow. Hello. I'll go yes, for the yeah. cinnamon thingy. Oh wait, maybe okay, in like 10 minutes the sessions are done. And then everybody's gonna be yeah, done doing stuff. Yeah. Oh. Yeah. Okay. Er komt een announcement. Een duidelijke boodschap, geloof ik. Ja, oké. Ja, you got me. I want. I'm gonna eat a piece of the cake, actually. I'm gonna do this. It. Yeah, I'll have that one. But that one has the flour in it. You can eat the flour. No, but I'm not gonna. Oh, wow. I'm gonna leave it. Mm. Nice. This is my cakes. It's amazing. Can I have a cinnamon bun? Yes. Yes. Yes, you can. It's $3.50. You missed the pistachio one. Oh no. Yeah. Oh wait, it's cash only, right? Oh. Yes. Okay, I will go get myself cash. Yeah, get yourself cash. Okay then. Can I have a cinnamon? Hello. I was going to. This would have been amazing. Maybe later. Maybe I have. Later. Yeah. The cake is so nice. It's insane. Jesus Christ. The lemon and the lavender are dancing together. I saw a little child with a piece of cake of this and it was like a huge cake. Yes. It's amazing. Yeah. It looks really and they're cool. But I want a cinnamon thingy. Yeah. Thank you. Hello. Hey. There's no more of the pistachio ones. No, it's finished. Oh, so you can, what's, can you tell me what everything is? So this is, oh, it's here with right them. Het is een paddenpoes smaaktest van de cinnamon bun. Geheel vegan. Die is hier op het Food Autonomy Festival. En, nou, het smaakt echt geweldig. Er staat ook nog een andere taart. Dat is een hele hoge taart met meerdere verdiepingen. Echt een hele vette shit. Het is heel lekker. Yeah. do this little machine. Zo, nou, dat was een lekker taartje. Cinnamon bun. En dan gaan we nu even naar de tent. We zijn met z'n kleien, geloof ik.